أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جمعية أحباب الشيخ الحاج مصطفى جي ينب من لين نيو كنيو غمات كو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكو دفي ماغي bëgg ziaré soxna soso tuddu soxna buri ndaw mune mom daf ma bëgg waye ma xamalé la bëgguma yalla rek nga bëgg ndax ki nga xamni jël na kasam di wër robinet soxla wut kas soxla wut robinet ndox rek la soxla bu ko défé sa ruuxu mo soxla yalla dégg yalla fenn kon yalla rek nga bëgg bu ko défé ki nga xamni nak mom yalla rek la bëgg koku nak mom ku jara bëgg la motax soxna ci man bëgg na la lol nahnu kazalika batayit ma ngi rafetlu waxi Tierno Ndiaye dama bëggona ci tahrim bi rek manam indi ci ormal ko indi serigne ci kanamu turum tur bi bañ bi maana dama bëggoon wax Serigne Tierno Ndiaye bu ko defé ma gis né du fa saxa ndax da fay nek répétition ndax Tierno lool lay tek ci ci lak fulani yamuy peul Serigne Tierno yow deug deug ñing lay jaajeufal ci wax ju leer joju bu ko defé ñing lay ndokki nit batay fi sa kër la sa dara la lepp lo xamne gis nga ni dina jëriñ jamm ñi tafaddal mashkuran na mbokk yi ginaaw lool comme tay programme bi moy dañu wax ni dañuy wax dara ci sëriñ bi waaw lool bu ko defé nak mani man nak ku placé wula nak ci wax dara ci mom bu ko defé tay dama indi li nga xamni moy lepp bi manam mom daf ñu mësse label daf ñu daan label lu bari sax waaw daf ñu daan label lu bari lepp bi ma leen indil nak man fekkewumako yalla def na ne fekkewumako waaw ndax man bima nekk xal ko mënon dox la fekkewuma xissa boba ki mu ko netale nak moy sama mag de nga ñu tudde mu tudde ko won xaritam ba Mustapha ñam koku mi ngi tudde Mustapha Gueye ibn cheikh mustapha gueye naam nga xamni a jakar len sar moy yaayam munetele mo munema gor gui dafa ne yalla dafa bind 100 ans yalla dafa bind téméré at bimu bindé téméré at yi mu daglal ko nak lepp lo xamni dako bind ma fatali mbokk yi lolou lepp la da fay lepp ta bu ko defé légui yalla na légui damay jël mbiri xaj ko jël 20 ans jël ñaar fukki at dal likoy jox mbam nga kon yow ñaar fukki at ngay dundu nono mu jëlati yenen ñaar fukki at jox ko xaj ne ko yow ñaar fukki at ngay dundu kon téméré at ya kon fofu da nga gis nak 40 wañé ko na ci ñen fukki at wañé ko na ci mu jëlati yenen ñaar fukki at jox ko golo kon mu dess 40 ans mu jël nak 40 ans yoy dal likoy jox nit kon fofu ci leb bi nga gis ne nit mo mag yenen malay waye ba tayit nak mu am len lu fa xew ndax ci bir qissa bi ki nga xamni moy mbam dafa dal li tawat ci bormam mune man ma nek fi ñu may door di ma tak ay saret lolu nak man nar ko def 20 ans par force ah li nak matina ah nono borom nak nako mën na la wañel mbir mi ci yen waw bu disé kep ko d'accord rek man nga ko jox ah nono mbam dem ci xaj na ah man kay manit kuma jox mbir mi lay wur waye kay mënuma jëli fi kenn nañ dem ci golo xol dem ci golo yi golo wax lolu ne man de kuma jox sama 20 ans yi ndax golo neena man mi nga xamni nit danaka cinéma lama def waaw dima sétan nak waaw man ra nek non 20 ans waaw amul ben noblesse waaw xajit ne man maangi top ci ginaawum gudde bucc waaw ta respectouma waaw non dal ñom ñep rek ñu ne kon nit dal nañ dem ci nit xol ba xam mom dina bëgg ay at pour dundu ñi dem nak goor gi mu ne nak dem nañ ci ku bëgg dundu waaw nonu ñu dem ci nit mbam dal di koy wax mbir ma ne ko borom bi de até na légui néna képp ko xamni bëgg na ajouter rek ku bëgg yokku atu kenn deng ku bëgg jël atu kenn dal mën nga ko jël bolé ko ci say at nit no indi jël bosu mbam légui nak motax mbam mom sa mom après ci les livres sa su ne rek mën na dé ah nono xaj momit gis mbir mi ne manit soxlo mo li mom 20 ans dafa beuri té man sama dindou neexut nit jël waaw nono gola tamit dal dikoy jox bosam kon lol motax nit mëna dundou ginnaw 40 ans ya ko yalla joxone nit mëna dundou 60 ans nit mëna dundou 80 ans nit mëna dundou 100 ans kon 100 yoyu mom moy deng li yalla sakone légi nonu mbokk yi alhamdullah djeglu nonu nit 40 ans mom moy nit bu ko rombé danaka nit ki day soppé ko ndax mi ngi juron bosom mbam la ñu ko na jël bolé ko ci bosom digënté 40 ans deng jëm ba 60 ans jik maqamay mbam la yalla di jox mbam nga xamni liggey rek lay def dekk bu ne deng dañ ko war mu dem fofu waaw mom dal fi gaay ñi nga am soxla mom du noppalu nga gis nak borom kër non la mel mom deng fi ak fami bi ñi nga am soxla mom du mëna noppalu papa ordonnance bi waaw papa facture ndox bi ci non rek lay dekké dama mësa am ben xaritu marocain mëna mom dama won wax ak ben way rek mënama himarul bayt waaw néna ma mero ko ba mar légui nak néna mu xalaat touti rek dem debat waji nako djéggal ma wax nga deug man mi may deug himarul bayt waaw himarul bayt moy mbamu kër gi daf nako mbamu kër gi waaw nga gis né deug nak digënté 40 ans ba 60 ans ma xamay mbam ngay yor liggéey rek ci ngay né nona nit tamit digënté 60 ans ba 80 ans nga xamné mi ngi jëlone basu xaj ma xamay xaj lako yalla di jox fofu waaw xaj nga xamni woow mbow rek lay def baw rek waaw bu ko défé non ci non dal ngay néké waaw fayal lampe bi ci courant bi cherne waaw tejlen buntu bi waaw mom dal lool rek baw rek légui nak digënté 80 ans nak ba dem ba 60 ans bu ko défé nak mi ngi jëlone 20 ans yoy nga xamni golo moko momon bu ko défé nak fofa nga gis nit ki fofa da fay ñaaw dengue mam ya ñaaw comme golom comme niko olof di waxe naam lay lolou nga gis mu nek xissa bo xamni li xassa nga am sa xalé nga koy label au lieu nga koy wax ay père noël xam nga li waaw da fay meune ye xalé man li biñ mako netele xalé la waye li du genn sa xel ndax xalé liñ koy wax da koy té waaw kon dama defé ni dal serigne bi bobu mi ngi defar suñu base ci diñu yobbu ci bëgg xam xam ut xam xam sonn ci xam xam nonu tamit man musna ma netali ci walu at yoyu musna ma netali ne ma nit ki bu nekké ci digënté ben at ba fukki at loola bu fa jangul rek naxna bopam wala bu fa jangul rek ku jangul fofu mo mëno tek waaw jang nak buñ ko waxé jang général la waaw man nga dem jang nek menuisé jang métier menuisé waaw am ñang dal un an ba 10 ans mom jang rek mom la xalé bi wara def ci do xamni dina ko jeriñ ci dundam waaw digënté 10 ans ba 20 ans nak fofa yalla da fay accélérer lepp waaw accélérer tentation yi muy jëma dugg ci lu nekk fu nekk mo xol li lu nekk rek mo ñam ko lu nekk mo dugg fa waaw nonu tamit la lay joxé tamit batayit hatta ci zahir bi course de vitesse waaw bi maana nit ki ngeen taxaw ngeen daw nga raw ko fekk na bobu amna 20 ans yagul ma di raw ndax fofu le ki de vitesse nit fofu la ko yalla di limiter digënté 20 ans ba 30 ans nak fofu la mune fofu force nit fofu lay évoluer wa bo tax gis nga mbeuriyé yépp fofu ci jamono joju lay doon bu ko wéso après lénen lay doon fofu tamit mu waxone képp ko xamné da ngeen bëré nga daan ko man nga ko doolé fekk mom nek na ci jamono jojé muy 30 ans bi ya koy mësdi man ndax fofu force nit dal ci fofu la lay amé puissance bu fi gëna kawé waaw nonu digënté 30 ans ba 40 ans mo waxon mané xélu doomu adama ci lay mat manke manke yu bari da fay genn lolu motax nak ba yenente yi fof nga am 40 ans ñu dog lay yoni ndax sa xel dafa wara mat digante nak 40 ans jëm 50 ans nak nit ki ci lay am experience pour mëna yor fami boko jox mu yor ko waaw 50 ans ba 60 ans nak nit ki ci jaamu yalla rek ci lay bëgg ne waaw légui nak digante 60 ans ba 70 ans mo xon manifa képp ko xamni dal tak na fa jabar bu bes mom da fay jafé pour nga tak fofu waaw légui nak man la ci dess nak dama ko téwlu dama ko faté lolou dal la ci fatiliko naam mu nek nak ko xamni jangale kat la dekk ak mom jarut sax lire téré mom dekkal ak mom rek tok diko xol ak diko laaj kumuy waxal it ñewal tok toujours da nga dégg xam dégg man parfois damay wax ay yenn xam jaaxal di ñi ki ci ban téré fekk na ki la yarit ci loolu la néwon ci loolu la mës di né masala bu né indi nañ ko kër ga masala bu né tontu nako fofu mu né kon nit ko xamni ku bañoon nit ki di perte temps am la amna benn bis bo xamni dama ñew boba gudina ma ñew légui nak sama tiabi ma faté ko am ku mu koy indil bawo mi ngi tok ci tagaram bi nonu ma ñew tok ci watam mi ngi yor kurus wa kurusu ya xam bobu nga xam dafa jaune dal li sol yereem bobu muy sol fajar yere bu wex tal bobu muy ak kala beek yoy yep ñu tok nonu way waxut ak man mi ngi wër may ma ngi tok après mu def ma ci nama do melni xamul lutax ma tok manoko sama tiabi lay xaar mu yeengal bobu tok mu jeki dal li jog rek duggu ci negam tejul buntu bi rek ma gis ko muy gennat ñew tok ndek benen course la indi won ñew joxo benen course bi ma jël mu ne ma waxtu wi nga xamni yaangi tok di xaar sa tiabi ñew nga tok defo dara ngay xol té mën nga fi am ay hasanat ah kon mbokk yi koku nek deug deug reference ñun ay doom lañu way ay talibum lañu ñun man talibum la waaw man mako gëna bëgg waaw téré mi ci lay jàngé té li nga xamni moy majalis mom ko jàngal kon mbokk yi kon koku nek geej bo xamni buñu topu ni mbirum ak ku nek lim ci xam dina nek danaka ay téré way kon ñi ngi sakku dal ci bisu programme bi lepp lo xamni xam nga ko ci sëriñ bi ak lo xamni dund nga ko mom deeng nga indi ko mu nek lo xamni jamm ñi dina ci mëna jëriñu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh